Hi guys, after the super success of Pyar Ka Panchnama 2, I'm here today to officially announce my next film. Kartik. Line thi teri. Bhai, beech mein line hai teri, tu cut karke bolega, next film. Nahi, isi ko lene de. Theek hai. Matlab? Beech mein ye baithi hai, shuru ye kar rahi hai, isi ko karne de. Nahi, tu aaja beech mein. Beech mein baithe tu acting seekh jayega na, tu aaja beech mein. Acting mujhe nahi seekhni. Give up kar diya? तेरी एक्टिंग देख ली, कॉन्फिडेंस आ गया खुद में। चलो अच्छा है, साथ साथ बाद एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आना शुरू तो हुआ है। साथ साथ चार साल पोजीशन मैंने दिया, चुपचाप लाइन लो बैठ के। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है, साइड ही लगूंगा इसकी लाइन में, बीच में घुस के बोलूंगा। मैं ले लूं, मुझे चलेगा, मैं ले लेता हूं। क्यूटली कर लूंगा स्माइल के साथ। स्माइल के बिना एक शॉट दिया जिंदगी में, इसको खुद को करना नहीं है, दूसरे को करने नहीं देना है। सारी लाइन ले, मैं लूंगा लाइन। मैं ले रहा हूं ना? नहीं मैं ले रहा हूं। अब तुझे लेनी है? जब लेनी होगी लूंगा। मेरी लाइन है, मुझे लेनी है। तू क्लैप इन कर। मुंह क्यों सड़ा रहे? ऐसे करेंगे अनाउंसमेंट, एहसान कर रहे पिक्चर। तू क्लैप आउट करना चूतिए। यूट्यूब खोल के देख, रो देते हैं अनाउंसमेंट वीडियो में। ये भी तो रो ही रहा है। तू चुप करेगी? ये लोग भी कर रहे हैं ना खुशी से। इनके लिए तो खुशी की बात है ना ये। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई एम जस्ट अ गुड एक्टर, आई कैन स्माइल व्हेनेवर आई हैव टू। मुझे भी कोई खुशी नहीं मिली तेरे साथ फिर से काम करके। तो मत कर, सुना क्यों रही है? क्योंकि तू हमारा काम खराब कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, क्रिएटिव स्पेस खराब हो रही है। क्रिएटिव स्पेस? नेशनल अवार्ड मिलेगा इसे अनाउंसमेंट वीडियो करके। एक सेकंड थम जाओ यार, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? एक टेक करते मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई ये अलग ही टेंजेंट पे है। ले ले, पहले इसकी लाइन ले लो, नहीं तो ये मर जाएगा। ले तू लाइन ले। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है भाई इतना? इसके साथ चौथी पिक्चर करेगा ना तब समझेगा मेरा फ्रस्ट्रेशन। सुना किसको रहा है? छोड़ दे, बेटर ऑफर है। तो मुझे भी कोई खुशी नहीं मिली इसके साथ चौथी पिक्चर करके। तुम लोग ना पागल हो गए हो। भाई तू शांति से समझना, 6 साल से सेम ये, सेम मैं, सेम डायरेक्टर, सेम राइटर, सेम डीओपी, सेम मेकअप। कब निकलेंगे यहाँ से? ये भी दिल्ली की फिल्म होगी। स्टोरी पता नहीं है, स्क्रिप्ट थी नहीं है, पिक्चर का नाम भी नहीं पता। भाई सोनू के टीटू की स्वीटी है? क्या सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? ये सही बोला। ये तो बोलेगा ना, इसका नाम बीच में आ रहा है। इसके नाम से क्यों स्टार्ट होगा? इसके नाम से क्यों एंड होगा? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू के टीटू की स्वीटी? सोनू